Pytałem, co państwo robią o takiej porze. No i dostałem kilka odpowiedzi. IT też nie śpi i pozdrawia porannie. To pani Estera. My w czeskiej Ostrawie w drodze powrotnej do domu z majówkowego wypadu do Chorwacji. Dobrze włączyć radio i usłyszeć w końcu polski język. Niektórzy się z wami budzą, a my jeszcze nie poszliśmy spać. Także nie dajcie nam zasnąć. To pani Olga i pan Krzysztof. Jak jest małe dziecko w domu, to kiedy ono nie śpi, to i ja nie śpię. A że budzi się tak między 4 a 5, to i ja nie śpię. Właśnie włączam trójkę i od razu miła muzyka. Pani Agnieszka to napisała. Muszę powiedzieć, że bardziej przeżywam maturę niż moja córka. Całe szczęście, że niedługo do pracy. Marzena, mama tegorocznej maturzystki, ale mam nadzieję, że nie obudziła pani córki. Wyjątkowo spokojny dzień nas czeka. Zaglądam w zapowiedzi w Polskiej Agencji Prasowej, A tam w kraju tylko o maturach. Rozpoczynają się matury. Dziś obowiązkowy egzamin z języka polskiego. W tym roku do matury przystąpi ponad 283 tysiące absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Obowiązkowo każdy zdający przystępuje do egzaminu z 5 przedmiotów, 3 pisemnych, obowiązkowo na poziomie podstawowym, język polski, matematyka i język obcy nowożytny oraz 2 ustnych z języka polskiego i tego samego języka obcego, do którego zdający przystąpił w części pisemnej. Egzaminy maturalne zakończą się 26 maja. Maturzyści otrzymają wyniki 30 czerwca. I jeszcze zaglądam do tego, co za granicą. Dziś w Wielkiej Brytanii wybory lokalne w tym roku odbywają się w cieniu przedterminowych czerwcowych wyborów do parlamentu, ale mogą być zwiastunem tego, jak mieszkańcy wysp zagłosują w przyszłym miesiącu. W sumie do zdobycia jest niemal 5 tysięcy lokalnych mandatów w 88 okręgach Anglii, Szkocji i Walii. Po raz pierwszy wybierani są ponadto burmistrzowie 6 dużych okręgów miejskich, choćby liverpoolskiego czy manchesterskiego. Dziś większość, ponad 1500 lokalnych mandatów, znajduje się w posiadaniu lewicy. Konserwatyści mają ich około 400 mniej. Liberałowie dysponują natomiast ponad 480 mandatami. To w Wielkiej Brytanii. Adam i Koma to z listy utworów, które były tuż, żeby zmieścić się w głównym zestawieniu topu wszechczasów, polskiego topu wszechczasów, który mieliśmy okazję posłuchać 2 maja, przedwczoraj. Dziś jest Dzień Strażaka, pisze pan Szymon. Właśnie jadę po kwiaty dla mojej żony, która, tak jak ja, jest strażakiem Państwowej Straży Pożarnej. Pozdrawiam. pozdrawiamy i wszystkiego najlepszego dla pana i dla żony oczywiście. Na polu za oknem całe 10, 995 hektopaskali i opad atmosferyczny. Mokro znaczy. Wszyscy śpią, a kot Marian patrzy z wyrzutem. Kot nie śpi, kot patrzy z wyrzutem. Przecież koty się budzą pierwsze zawsze. A ze świąt? Dziś dzień Robura oraz Światowy Dzień, uwaga, opaski uciskowej. Takie rzeczy. Pozdrawiam, Stefan z Mielca. Budzik. Jeśli kogoś kochasz, jeśli wiesz, czym jest miłość, jaki jest jej sens. Szczęście widzieć chcesz. Mów do mnie szeptem. Co dalej jest? Co dalej jest? Jeśli się nie boisz mówić nic, jeśli się nie boisz mówić nie, jeśli wszechświat to wszystko, powiedz może wiesz. dalej jest. Co dalej jest? Jeśli zawsze znasz odpowiedź, jeśli szczęście widzieć chcesz, mów do mnie czule, mów do mnie jeszcze. Aż dziwne, że ten numer nie zmieścił się w pierwszej setce, nawet w pierwszej 113 utworów polskiego topu wszechczasu. Chłopcy z Placu Broni, kocham cię. Chłopcy z Placu Broni byli, kocham wolność. To było miejsce trzecie, na miejscu drugim Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat. I na pierwszym Perfekt, Autobiografia, tak państwo wybrali. A my zaglądamy, co w maturach słychać. Maturzyści nie, chyba jeszcze śpią, jeszcze sporo czasu. A jak takie egzaminy wyglądają w Meksyku? Nie ma czegoś takiego. Egzaminy są tylko jak uczeń chce się dostać na uczelnię. Czyli to są egzaminy, które przeprowadza uczelnia? Tak, każda uczelnia przeprowadza swoje własne egzaminy, sposób egzaminacyjny i mają swoje własne warunki. To jest oczywiście zależne od tego, czy to jest państwowa uczelnia, czy to jest prywatna. Łatwo jest dostać się na taką uczelnię? Ile jest mniej więcej osób chętnych na jedno miejsce? Zawsze w mediach pojawiają się liczby co do uczniów, którzy próbują się dostać do najlepszej uczelni, czyli do Universidad Nacional Autónoma de México. Ostatnio przeczytałem te liczby z tej pierwszej rekrutacji, gdzie około 150 tysięcy ludzi próbował zdać ten egzamin, no to tylko około 15 tysięcy się dostało tak naprawdę. A w szkołach podstawowych, czy w gimnazjach, czy w liceach w ogóle nie ma żadnych egzaminów? No, egzaminy są cały czas i to zależy. Na przykład ja chodziłem do prywatnej szkoły, gdzie cały czas mieliśmy egzaminy prawie co 2 miesiące. I dostaliśmy oceny. Czyli to były takie sprawdziane zwyczajne, tak? Bardziej niż egzaminy. Takie sprawdzianie, a później po 6 miesiącach, co semestr, mamy jeden egzamin, który właśnie posiada treść wszystkiego, co przerabialiśmy przez ten czas. Czy w Meksyku się ściąga? No, zdecydowanie nie mogę powiedzieć, że ludzie nie ściągają. Ściąga się, natomiast no chyba nie jest tak samo jak w innych krajach, na przykład jak tutaj w Polsce. Ale w Meksyku nigdy nie spotkałeś się ze ściąganiem? Sam nigdy nie ściągałeś w Meksyku? Tak, robiłem to. Natomiast to tam w Meksyku trzeba naprawdę być bardzo, bardzo dobre, ponieważ to nie jest praktyka dopuszczalna. To jest bardzo niedopuszczalne i mogę na przykład opowiadać o tym, kiedy wróciłem po wymianie tutaj w Polsce i się jakoś tak przyzwyczaiłem do tej praktyki przez jeden rok. Co nie oznacza, że ja cały czas ściągałem, natomiast to myślałem, że to nie jest do końca źle, jeżeli jest jakiś bardzo głupi przedmiot, który mi się nie podoba i po prostu uważam, że był bardzo źle prowadzony. I mi się nie chciało się uczyć, więc po prostu wziąłem swoją książkę, tak bardzo bezczelnie i chciałem odpisać to, co było w książce. I oczywiście moi koledzy, tak, oni byli naprawdę bardzo oburzeni, że widzieli. Oczywiście prowadząca tego nie widziała, ale oni byli oburzeni i oczywiście powiedzieli prowadzącemu, więc ja musiałem oddać egzamin. Tego typu rzeczy nie są wcale dopuszczalne. To jeszcze mi powiedz na koniec, bo tak się trochę zastanawiam. Latynosi to jednak jest taka maniana, takie przekładanie czegoś, odsuwanie, niekoniecznie systematyczność. Jak to jest z uczeniem się właśnie, na przykład w Meksyku? To jest systematyczna nauka, czy właśnie to jest taka trochę maniana? Zdecydowanie nie ma tej systematyczności, co tutaj. Ludzie tak, zostają to na ostatnią chwilę. No tutaj też wiemy, że trzeba tutaj zdać egzamin na koniec. Więc to wymaga bardzo dużo też odpowiedzialności ze strony uczniów czy studentów. Czyli trochę większy luz jest w Meksyku. Można też tak powiedzieć. Można tak powiedzieć, że mamy więcej luz, ponieważ nie mamy tych egzaminów. Nie polecamy ściągania podczas matur. Zresztą teraz chyba jest to zdecydowanie trudniejsze niż kiedyś, a o egzaminach w Meksyku opowiadał Alexis Angulo. Jeśli mają Państwo jakieś doświadczenia albo wiedzę, jak wyglądają egzaminy albo no coś podobnego do naszej matury w innych miejscach świata, to poproszę o maile budzik@polskieradio.pl albo SMS-y 71335. Jestem Paryżem.

cała reszta to rzecz prosta. A ja wiem, co jest grane, dlatego tutaj zostanę. Będę śpiewał piosenki, będą klaskać panienki, będą dawać mi kwiaty. Będę teraz bogaty, bo ja się wcale nie chwalę. Ja niestety mam talent, jak głos wydaje z siebie. Wszyscy są w siódmym niebie. Stoję przy mikrofonie, niech mnie który przegoni. Wszystkie sceny brygady już nie dadzą mi rady. Nikt mnie tutaj nie kiwnie, bo odczuję to dziwnie. Ja nikogo nie straszę, ja talentem niestety go gaszę. Bardzo lubię piosenki i różne inne dźwięki, szczególnie jak mnie co wzruszy, rzuca mnie się na uszy. Ja znam ładne szlagiery, pójdę drogą kariery, Mecyję po polu zaśpiewam. Też nie chce się wierzyć, że ta piosenka nie zmieściła się w pierwszej setce polskiego topu wszechczasów. No ale tak się stało, śpiewać każdy może. 4 dzień maja dzisiaj mamy. W 1814 roku tego dnia na Elbę przypłynął statek ze skazanym na zesłanie Napoleonem Bonaparte. W 1890 roku uruchomiono komunikację tramwajową w fińskim Turku. Wiem, że fani Finlandii słuchają trójkowego budzika. W 1896 roku ukazało się pierwsze wydanie brytyjskiego dziennika Daily Mail. W 1959 roku odbyła się pierwsza ceremonia wręczenia amerykańskich nagród muzycznych Grammy. W 1979 roku stojąca na czele partii konserwatywnej Margaret Thatcher została pierwszą kobietą premierem Wielkiej Brytanii. W 1990 roku Łotwa proklamowała niepodległość. No i jeszcze znane urodziny. W 1928 roku urodził się Hosni Mubarak, egipski polityk i były prezydent tego kraju. W 1939 roku urodził się Amos Oz, izraelski pisarz. W 1987 Cesc Fabregas, hiszpański piłkarz, a w 1960 Beata Kozidrak, polska piosenkarka, wokalistka zespołu Baim. No to takiej okazji nie mogliśmy przegapić. Nie dogoni mnie, nie dogoni jej. Zrywa się nad ranem, czasem budzi mnie, ginę w niej jak cień. W końcu to całkiem duże miasto, tak jak ja. Może kochać, nienawidzieć, tak jak ja potrzebuję czułych słów. Mówię tak, mówię nie, bywa. Jakbym była dzieckiem, dzisiaj świat mogę zamknąć w jednej dłoni, lecz nigdy już nie zapomnę. Mówię. We Lwowie nie pada i ładne plus 13. Człowiek nie musi wstawać do pracy i też się budzi po 4 rano. No, niektórzy tak mają, może kwestia przyzwyczajenia, tak napisał pan Zdzisław. Już jestem i nie wypocząłem, bo w majówkowym remoncie utknąłem. Tutaj rymuje pan Tomasz i tak do nas pisze. No, niektórzy pracują, a niektórzy mają jeszcze dłuższą majówkę, no bo przecież 2 dni, a potem znowu weekend. To teraz wróćmy do naszego polskiego topu wszechczasów, kawałki, które się nie zmieściły. Mówię kawałki, bo to mój jest ten kawałek podłogi. Piotr Baron mówił we wtorek w czasie topu, że polski top wszechczasów to taka lista wspomnień sentymentalnych i młodość wielu milionów Polaków. No, na pewno tak jest właśnie w przypadku tej piosenki. Mój jest ten kawałek podłogi, a pewnie w przypadku tej też, bo teraz będzie coś słodkiego. A gdy patrzę tak, śmiejesz się, śmiejesz się.

Trójkowy budzik dobiega końca. Bardzo dziękujemy za ostatnie 2 godziny. Irena Dan i Łukasz Karusta. Życzymy miłego dnia i oczywiście trzymamy bardzo mocno kciuki za maturzystów. Matury dokładnie za 3 godziny i 2 minuty. Ale ja wcale nie zapomniałem, mówiłem, jakie dni dzisiaj mamy. Dzień piekarza, garncarza, hutnika i strażaka, ale mamy też Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Zapraszamy do reklamy. Pamiętacie 2 szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj 2 szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy.